telefony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest dziewiąta. Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Można jeszcze bardziej przekręcić śrubę Putinowi, mówi w Trójce minister Radosław Sikorski. Słowa Donalda Trumpa o tym, że winni wojny z Rosją są Joe Biden i prezydent Ukrainy, wywołały oburzenie nad Dnieprem. Kolejną próbę przesłuchania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podejmie Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jest jeszcze wiele możliwości nacisku na Rosję i przekręcenia śruby Putinowi, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski podkreślił, że liczy na porozumienie z Węgrami, które blokują kolejny pakiet unijnych sankcji wobec Moskwy. Mówił też, że konieczne jest konsekwentne egzekwowanie już istniejących restrykcji. Tak jak rozmawialiśmy z generałem Kellogiem, zgadzam się z nim, że sankcje, które nałożyliśmy, to jest na razie na skali 1 do 10 jakieś 6, a ich egzekwowanie na poziomie jakichś 3. Więc tu jest pole do przykręcenia śruby, chociażby jeśli chodzi o tą flotę cieni, także na Bałtyku, dzięki której Rosja nadal może eksportować ropę. Całej rozmowy z szefem MSZ Radosławem Sikorskim można posłuchać na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Słowa Donalda Trumpa o tym, że winni wojny z Rosją są Joe Biden oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wywołały oburzenie nad Dnieprem. Ukraińcy wskazują, że mimo zapowiedzi i rozmów, Amerykanom wciąż nie udało się skłonić Putina do działań na rzecz pokoju. Oprócz obarczania Ukraińców winą za wojnę, Donald Trump ocenił też niedawny krwawy atak rakietowy na miasto Sumy jako wynik rosyjskiej pomyłki. Zdaniem ukraińskiego publicysty Witalija Portnikowa słowa Trumpa to wyraz jego rosnącej i coraz bardziej uświadamianej bezsilności w uregulowaniu konfliktu na Ukrainie. Coraz trudniejsze dla Trumpa jest kontynuowanie rozmów z Putinem na tle działań wojskowych i rosyjskich zbrodni, jak ta w Sumach. Uderza to w reputację Trumpa. Amerykański prezydent coraz bardziej to rozumie i dlatego się wścieka. Władze w Kijowie przypominają, że Ukraina już ponad miesiąc temu zgodziła się na amerykańską propozycję całkowitego wstrzymania ognia. Kreml natomiast wciąż odmawia zawieszenia broni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sytuacja na granicy z Białorusią naprawdę się zmieniła, mówi minister sprawiedliwości. Jestem przekonany, że to, co nazywane jest elementami wojny hybrydowej i instrumentalizacji migrantów, faktycznie ma miejsce, stwierdził Adam Bodnar, dodając, że na Radzie Ministrów postulował, aby ustawa o zawieszeniu prawa do azylu gwarantowała ochronę grup wrażliwych. Typu osoby niepełnosprawne czy kobiety w ciąży. I to w tej ustawie zostało zagwarantowane. I to jest rozwiązanie trudne, ale ponieważ reprezentuję politykę rządu, to oczywiście jestem zobowiązany, żeby tej polityki rządu w tej sytuacji bronić. Adam Bodnar na spotkaniu z mieszkańcami Poznania, powołując się na rozmowy z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem, mówił, że w ostatnich tygodniach sytuacja na granicy z Białorusią jest coraz gorsza. Kolejną próbę przesłuchania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podejmie dziś Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Ostatnie wezwanie zostało zlekceważone przez europosłów PiS. W związku z tym komisja wniosła do sądu o nałożenie na nich kary pieniężnej. Były szef MSWiA, który był jednocześnie koordynatorem służb specjalnych, oraz jego zastępca nadzorowali CBA i ABW, które korzystały z Pegasusa, a które mogło być bezprawnie wykorzystywane, między innymi do inwigilacji opozycji. Projekt obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców trafi na biurko prezydenta bezpośrednio po dyskusji w Senacie, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Oznaczałoby to, że Senat nie zgłosi poprawek do uchwalonego przez Sejm projektu. Polityk lewicy odniósł się też do apelu Magdaleny Biejat, aby prezydent zawetował ustawę. Jak mówił, jego ugrupowanie ma określony pogląd w tej sprawie. W sytuacji, kiedy mamy kwotę, która będzie jednak powodowała brak środków w funduszu i oczywiście z drugiej strony uzupełniała te pieniądze, my mówimy, że te wyliczenia, które miały miejsce, wcale nie są takie, jak pokazują nasi koalicjanci. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczyć dzisiaj środki finansowe, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, jeśli system chodzi o system zdrowotny. Kandydatka lewicy na urząd prezydenta Magdalena Biejat powiedziała po spotkaniu z prezydentem, że Andrzej Duda przychylił się do większości argumentów za pozostawieniem wysokości składki na obecnym poziomie. Według niej prezydent może zawetować ustawę albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego bądź w trybie kontroli prewencyjnej. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza na przeważającym obszarze Polski, umiarkowana w kilku miastach: Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, Poznań, Przemyśl, Kraków, Katowice i Kłodzko. Po 13 udział prądu z odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 55%, ale już od 11 zaleca się korzystanie z nadmiaru energii w sieci. Wydano nowe ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla części Małopolski i Górnego Śląska z Katowicami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak się wszyscy wszystkim kłaniają pięknie i dziękują już za tę poranną zmianę, ale jeszcze kończy ją Krzysztof Łoniewski, ostatni dziś o poranku serwis sportowy. Twój głos też już dziękuję. Nie wolno wychodzić ze stadionu przed ostatnim gwizdkiem sędziego. W Gdańsku ku uciesze kibiców Lechi dwie bramki padły po 90 minucie, obydwie dla gospodarzy, dając im wygraną 3-2. Siłą rzeczy niepocieszony był trener gości Stali Mielec, Serb Iwan Dziurdziewicz. Najgorszy możliwy scenariusz po meczu. Lepiej, żebyśmy ten mecz przegrali 2-0 niż prowadzić 2-0 i przegrać 3-2. Nie był to mecz jakościowy z naszej strony, ale widzieliśmy, że Lechia gra u siebie, widzieliśmy, że to będzie przeciwnik wymagający. Zrobił wszystko, żeby ten mecz wygrać. Lechia wydostała się właśnie ze strefy spadkowej. Jest 15. Stal od wczoraj czerwoną latarnią tabeli. Emocje piłkarskie wczoraj w kraju, dziś globalne. Przed nami dwa pierwsze rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. Borussia w Dortmundzie zagra z Barceloną. W Katalonii Blaugrana wygrała 4-1 i wygląda na to, że jest pozamiatane, mówiąc sportowym żargonem. Skalę niemieckiego braku wiary w Borussię pokazuje internetowa strona Kickera. Piłkarski portal wyżej zawiesił żartującego na konferencji prasowej Wojciecha Szczęsnego niż analizę szans Dortmundczyków. Wystarczy zresztą posłuchać Niko Kowacza. Znamy sytuację, wiemy, że na wyjeździe zagraliśmy źle i przegraliśmy wysoko, ale to, co chcemy teraz pokazać, to zupełnie inne oblicze i zwycięstwo. Cuda co rusz się zdarzają, ale z Barceloną, która w tym roku nie przegrała jeszcze meczu, nie będzie to łatwe. Musimy uważać, bo oni są cholernie dobrzy. Trener BVB mówił o cudzie, ale bez przekonania, co potwierdził dodając, że w Bundeslidze Borussia odzyskała rytm, zremisowała z Bayernem i ważny jest najbliższy weekend i kolejny ligowy mecz. Borussia na 5 kolejek przed końcem sezonu jest poza miejscem dającym udział choćby w Lidze Konferencji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To jeszcze jedna informacja związana z meczem na Signal Iduna Park. Może go opuścić doskonale znający ten obiekt Robert Lewandowski. Miał przedwcześnie zejść z wczorajszego treningu, narzekając na uraz mięśnia dwugłowego uda. W drugim dzisiejszym meczu Aston Villa zagra w Birmingham z Paris Saint-Germain. Na Parc des Princes było 3-1 dla gospodarzy, stawianych coraz śmielej w roli faworytów do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Kto faworytem w finale Tauron Ligi Siatkarek? Ciężko stwierdzić. Dziś pierwszy mecz w Rzeszowie. Mecz Developresu z ŁKS-em Łódź. Początek o 20:30. Sport wróci na naszą antenę tuż po 16:00. Początek dnia słoneczny na północy kraju, a pochmurny i potencjalnie deszczowy na południu. Wieczorem już wszędzie będzie pochmurno i może popadać, podkreślam, może popadać. A jeśli chodzi o temperatury, to będzie dziś ciepło, okolice 10 stopni w górach, ale już kilkanaście na południu kraju i w Trójmieście, a w większości miejsc dziś 20 lub 20 plus. Tutaj coś chyba miało zagrać, ale nie zagrało. Jest 7:09, Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To napisy końcowe audycji porannej. Czas na zmianę przedpołudniową. Justyna Grabasz, dzień dobry. Zgadza się, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki, nie? Nie, to miało być? Miało być chyba Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nie sprawdziłam się w takim razie jako dżingiel. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko mamy to. Działa, jest, udało się, tak jest. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Justyna Grabasz, będziemy tutaj do 12:00, a to jest audycja. Dobrego dnia. Come As You Are. Dzisiaj rozpoczynamy klasykiem grunge'owym z kultowego Nevermind Nirwany. A ja mam nadzieję, że się Państwo wyspali i że to będzie naprawdę piękny wtorek. My się zresztą postaramy dołożyć do tego dobrego dnia swoją cegiełkę. Mamy dużo muzyki, mamy płyty dla Państwa, zaproszenia na koncerty i ciekawe tematy, to jak zawsze zresztą. Dzisiaj na przykład rozmowa z Berka, z Bartoszem Kochankiem, którego nowy album Bear Black jest naszą płytą tygodnia. Dziś przypada także 160. rocznica urodzin Olgi Boznańskiej, tak więc do południa także słów kilka na temat tej wyjątkowej artystki. Mamy też piosenkę dnia i nie zawahamy się jej użyć. Dokładnie teraz Night Moves i Hold On To Tonight. Tak właśnie brzmi najnowszy singiel zespołu Night Moves, Hold On To Tonight. Piosenka, która właściwie opowiada o odejściu bliskiej osoby, ale mimo wszystko brzmieniowo mamy tutaj naprawdę dużo światła i takich jasnych dźwięków. Bardzo mocno wpadający w ucho numer, trochę w klimacie lat 80. No i przy okazji też zapowiedź zbliżającej się płyty zespołu Double Life. Płyty, która się ukaże już za moment, 25 kwietnia. Ta kompozycja dziś na naszej antenie jeszcze parę razy się pojawi, bo to nasza piosenka dnia. Morcima i Be Yourself to przed nami. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka, która króluje od wielu tygodni na naszej liście przebojów. Akurat w miniony piątek na miejscu drugim, ale coś czuję, że jeszcze na pierwsze miejsce wskoczy. Kaśka Sochacka i Szuma. Kaśka Sochacka, która no właśnie dzisiaj obchodzi urodziny. Tak jest, życzymy wszystkiego co najwspanialsze i jak najwięcej właśnie takich piosenek, od których tak łatwo się uzależnić. To już chyba życzenie dla nas, bo lubimy Kaśki Sochackiej słuchać, trójkowi słuchacze, w szczególności, co właśnie po liście przebojów widać. No to 100 lat, 100 lat, raz jeszcze, a teraz Jalen Gonda i Just As Long As We Are Together.

gdyby jeszcze rząd wprowadził na przykład górny limit, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. Na tą chwilę zdaję sobie sprawę, że jest to niemożliwe, ale i tak to, co zaproponowało, będzie na pewno z korzyścią dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. No ale dzisiaj mamy taką sytuację, że pracownik na etacie płaci wyższe składki zdrowotne niż przedsiębiorca. Na przykład obaj zarabiają po 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, to pracownik ma składki 777 zł, a przedsiębiorca 315. Zgadza się, ale przedsiębiorca nie ma 26 dni urlopu, nie ma urlopu na żądanie, nie ma dodatkowych profitów z tytułu tego, że pójdzie na ten urlop. Przedsiębiorca nie chodzi na zwolnienie lekarskie, a pracownik może, więc wie pani, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja uważam, że niepotrzebnie tutaj wywołuje się jakby napięcie społeczne w tej kwestii, bo myślę sobie, że ani pracownicy nie stracą, bo dalej będą mieli wynagrodzenie w takiej wysokości, jakiej mieli do tej pory, no a przedsiębiorcy mogą tylko i wyłącznie zyskać. Przypomnę, że do tej pory na zasadach obecnie obowiązujących to, co wprowadził Polski Ład, wiąże się z tym, że przedsiębiorcy płacą składki zdrowotne w wysokości 100 tysięcy. Mam z Gdańska takiego, co płaci 500 tysięcy, więc to są olbrzymie pieniądze. Umówmy się, nie jest to składka zdrowotna, tylko jest to już podatek. No wszystko wskazuje na to, że ta sprawa będzie się rozstrzygać na biurku pana prezydenta, bo Senat, dzisiaj mówiliśmy w serwisie o 9, że prawdopodobnie przyjmie bez poprawek to, co przyjął Sejm, no i później zobaczymy, co zrobi. Ja mam zrobi. Nadzieję, że pan prezydent jednak podpisze tą ustawę, bo 2,5 miliona przedsiębiorców na nią oczekują. I kolejny u nas temat. Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy właśnie o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców. Chce wzmocnić rolę rzecznika, czyli pani w jaki sposób? Tak, zmiany zostały przedstawione. One oczywiście zostały przedstawione w uzgodnieniu z nami, z całym biurem rzecznika. Pracował nad tym nie tylko MRIT, ale również mój Wydział Prawno-Legislacyjny. No i taką najważniejszą zmianą będzie zmiana nazwy rzecznika z małych i średnich przedsiębiorców na rzecznika praw przedsiębiorców, co się wiąże również z rozszerzeniem katalogu podmiotów objętych ochroną. Bo w projekcie ustawy jest zapisane, że również jeżeli chodzi o rolników, zostaną oni objęci ochroną rzecznika. Oczywiście mówię o rolnikach w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i dzięki temu właśnie będę mogła podejmować interwencje również na rzecz podmiotów wykonujących na przykład działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych. Do tej pory było to niemożliwe. Inne podmioty to na przykład wspólnik spółki jawnej albo wspólnik spółki ZO. Jeżeli jest wydawana decyzja na wspólnika, no to to jest osoba fizyczna i do takich spraw również nie możemy wstępować. Będziemy mieli też możliwość podejmowania inicjatywy ustawodawczej, a także będę mogła mieć swojego pełnomocnika do spraw Unii Europejskiej, który będzie blisko tych przepisów, które są tworzone w Unii Europejskiej, a później implementowane do Polski. No ja myślę, że też ważna zmiana to ten obowiązek konsultowania z panią wszelkich zmian dotyczących właśnie przedsiębiorców. Dokładnie, to jest tak zwana inicjatywa ustawodawcza i uważam, że, bo do tej pory troszkę jest tak, że część tych projektów do nas trafia, do zaopiniowania, ale nie zawsze. Zdarza się tak, że po prostu one do nas nie trafiają. No uważam, że rzecznik reprezentuje tak duży sektor MŚP, 2,5 miliona przedsiębiorców, że jednak powinny być te projekty konsultowane ze mną. Planowany termin przyjęcia tej ustawy to drugi kwartał tego roku, więc czekamy. A Ministerstwo Finansów pracuje nad ordynacją podatkową i tam chociażby znalazło się półroczne vacatio legis w projektach ustaw podatkowych, jeśli zawierają one niekorzystne rozwiązania dla podatników. No ja myślę, że to jest dobra zmiana. Bardzo dobra zmiana, ponieważ przedsiębiorcy będą mieli szansę przygotować swoje firmy do zmian przepisów. Też w pakiecie deregulacyjnym, który już jest procedowany, w tym pierwszym również będzie vacatio legis dla przepisów, które będą dotyczyły zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. No nie tylko też dla przedsiębiorców, ale i dla nas, zwykłych tak, oczywiście, podatników, oczywiście, prawda? Oczywiście, każdy tak. z nas podatki musi płacić. No i jeszcze jeden temat. Włosi obchodzą dzisiaj Krajowy Dzień Made in Italy. Ustanowiono go w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci, aby promować włoskie marki, rzemiosło i styl. Na całym świecie ma się odbyć około 600 imprez. W Polsce w obchodach bierze udział Stowarzyszenie Oryginalnej Pizzy Neapolitańskiej. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest dobry pomysł dla nas, żeby też promować takie bardzo dobre. Polskie produkty. Powiem więcej, pani redaktor. Mi się marzy, żeby przyszły rok zrobić w Polsce rokiem rzemiosła polskiego. Mamy 500 tysięcy rzemieślników, którzy mają swoje produkty, mamy się czym pochwalić, chwalmy się tym. Do tej pory rzemiosło wystawia swoje stoiska na Jarmarku Dominikańskim, który odbywa się zazwyczaj w sierpniu w Gdańsku. No i tam faktycznie to rzemiosło jest bardzo mocno rozpromowane. Uważam, że gdyby udało nam się zrobić przyszły rok rokiem rzemiosła polskiego, byśmy pokazali, jak jesteśmy wielcy. No to zobaczymy, czy się uda. Trzymamy kciuki za taką inicjatywę. Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, gościła dzisiaj w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ekonomia w Trójce po 16.30 raz jeszcze. Za wycieraczką zostawił ślad, że kije wachko będzie wkładał, tylko że przez samochód. Przez samo ha, przez samo ha, po prostu ha. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść i zrobić zrzut. Zostawić garść niemiłych słów, ty całą rzuć, atakuj, atakuj. Mam to co dnia cyfrowych cwaniaków. Już za dobrze znam, dobrze znam, dobrze znam klawiatur pan, a jego broń to duży ram. Wciąż niewiele mogę, gdy choć jeden z nich do mojego domu przynosi swój syf, dobija wtedy mysz. Nie umiem przecież pić. To Matylda, to Matylda, to Matylda podlewa mi dzisiaj sad. Nigdzie nie idę sam. To Matylda, to Matylda, chce mi dzisiaj w prezencie od siebie dać ten wybuchowy dar. Zgodne palce, nerwowy pet. Już miałem zgrabnie coś odpisać, ale nagle wiem. Odetnę prąd, wyłączę go, zabiorę stąd. A jeśli kiedyś znów wpadnę w szał, przyjdzie mi zmierzyć się z niewagą, ktoś mi rzuci w twarz, to chciałbym móc choć jeden raz, ten jeden raz, wymierzyć mu pięścią gorącą jak stal ten surowy werdykt, gdzie sędzia to ja, tylko ja, tylko ja. Bez żadnych ulg, odwołań, skarg, po prostu strzał. Wiem dobrze, że przemoc to najsłabsza z kart i do mojej talii pasuje jak żart. Lecz chciałbym tak jak ty pokonać wszystkich złych. O, o. To Matylda podlewa mi dzisiaj sad. Nigdzie nie idę sam. To Matylda, to Matylda. dzisiaj w prezencie od siebie dać. Ten wybuchowy raj to Matylda, to Matylda. Jedną ręką skutecznie wyrywa was. Nigdzie nie są, idę sam, idę. Dawid Podsiadło i akustyczna Matylda w takim lekko folkowym wydaniu sesji na żywo, nagranej w Tatrach. Sesji, która cieszy nie tylko ucho, ale także oko. Polecam sprawdzić w wolnej chwili, na przykład na wypadek złego nastroju. A my na złe nastroje mamy także inne niespodzianki dla Państwa. Zaproszenie na koncerty trójkowe. Już teraz zapraszamy na koncert, który się odbędzie 24 kwietnia o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Trójce oczywiście, a będzie to celebracja jubileuszu 55-lecia legendarnego krakowskiego zespołu Laboratorium oraz jego pierwszego menadżera Jacka Sylwina. Koncert z udziałem gości specjalnych Urszuli Dudziak, Marka Piekarczyka, Aliny Mleczko, Andrzeja Jagodzińskiego. Poza tym promocja autobiograficznej książki Jacka Sylwina pod tytułem Spowiedź menadżera. No, zapowiada się to naprawdę znakomicie. Zapraszamy serdecznie i uruchamiamy linie telefoniczne. Jeśli chcą się Państwo pojawić na wydarzeniu, to proszę do nas dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Like boo boo boo. Yeah, I She was hardly acting naughty. I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you balding? I said, darling, you sound like pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peaked. Dropping names, she's weak. Tricking off, this bitch lost. Must take me for a geek. Quick way to eat. Deep place to sleep. Rent a car for a week. Trick for retreat. No, go on the raw sex. My ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers and judges. Just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you. I know you like to thank you. Don't stay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Entertaining lights in the sky, stars at night, fashioned by divine. The Sun, piosenka, która jest elementem pięknej płyty, płyty We Will Always Love You, grupy The Avalanches, na której okładce, na okładce albumu oczywiście widnieje Andrew Yan, popularyzatorka nauki, której głos na złotej płycie wędruje w kosmosie w ramach jednego z programów NASA. No właśnie, tak a propos podróży w kosmos, już pewnie część z Państwa słyszała o słynnej krótkiej podróży kosmicznej, która się wydarzyła całkiem niedawno. Otóż 6 pań poleciało w kosmos. To jedyna stuprocentowo kobieca wyprawa kosmiczna, jaka w ogóle wydarzyła się w historii. Panie wróciły na Ziemię oczywiście, a wśród nich była między innymi Katy Perry, znana wokalistka, która w przestrzeni kosmicznej zaśpiewała What a Wonderful World. Takie rzeczy dzieją się właśnie w przestrzeni kosmicznej. Hej teraz, a ty, to przed nami. A później kolejna muzyczna niespodzianka.